فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. دا سورة يوسف دي ديار لسما سپارا دا آيات نمبر 70 او یایم نمبر آیات دے. فرون مونگا ویلیو یعقوب علیہ الصلات والسلام بچو تاویل چی پا دویم زل باندی کل مصر تراتلل چل ور تخی چی دا حری دروازین با یو یو ننوزی دو دو دری دری پا یو دروازه ټول مورزی ولی چرت نظر نشی. اللہ رب العزت فرمائل وما اغنی عنکم من اللہ من شی. یعقوب علیہ السلام وی زد پکول نشم دا اللہ دا طرف نسشی. رستا اللہ میں ربان فقفل وی ما کان یغنی عنہم من اللہ من شی. نو دا چې د پکړی وی په دې باندې د الله د زره نشه. مطلب دا دی چې دا سترګي چې اوشتل کوي نو ګور اندام د الله په اختیار کې دی. ځینې سړی به لږ به بیمار شي و یره دا غپلانی وشته ام کنه دا غپلانی خزي وای زما دې وړو کې ته کتلې دا غي نظر کړی دی وای لږ بیماری یره وی دا غپلانی د مخې مارو پیر اغستی وی زکه ما باندې دا چل شوی دی. نه نه بیماری د الله امر دی صبر بکې برداشت بکې. الله په دغه کې بیماری راوستلی کېږي پاغه کې چا بیماری لیکلی شوی د دغه نظر د لاسه راځي. کنی دغه نظر چې ته چرته څوک ګورې راشه تاله به روپۍ درکم خو دا سړی ووالا نه نه دغه هر څه کولو والا الله دی. ما کان یغنی عنهم من الله من شی. نشته دی د په کوونکې د دی د الله د طرف نه څه شی الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. مگر دا یو ارمان و ارزو وه په زړه د یعقوب علیه السلام کې چې بچو یې پوره کوم. بیماری راوستلو والا یو الله دے. صحت ور کولو والا الله. عرص کولو والا الله دے. خوب یادا چی العین حق نظر بالکل حق دے دا غید پارا علاج دے. آغا اسباب دی وزد دی زین زکر کئی بیا چی کلا دیرون لالو علتی یوسف علیہ صلات و سلام خواتا راسند پارا ټول جدا جدا دو دو کسان روټی ته کیناستل. بنیامین یوازې دی یا دو دو سملاستل بنیامین یوازې ناز دی. یوسف علیہ السلام ورته وی ولی الک استا مرګره نشته وای نا زما رور او شرم خان خوړلې دی راځه وای زه دی رور یما ځان څه کمرې ته بوتلو وای زستا رور یما هغه وی کته زما رور شه د خو اسمان ته وختم زما سترګې خو ډېرې اوچتې بشي خو لم یلدک یعقوب ولا راحیل، هغه ورور زما نشي کېدی کم چې یعقوب او راحیل زیږولی دی. هغه ورته وایي، وروی ورته ویل انی انا اخوکا، زه ستا حق ورور یما، اته چې شرمخان وخوړلی دی. یوسف مې نوم دی، علامات یې ورته وښودل. خپه کېږه ما، دې ورونو ما سره هم کړي دي، تا سره هم کوي، خو مه خپه کېږه. بنیامین ورته وایي، که هر څه کې خو ما پاتې کا، ما ایسار کا، زه نه ځم ستا د خوانه وسو. هغوی په دې کې به خبرې اترې راځي، هر څه دې راځي، خو وایي زه نه ځم، وایي زه برداشت کوم هر طریقه کې خو ما پاتې کا. نو سامان کې ورته هغه کما سقایه چې وا جام د پیمانې والا، هغه ورته کې خودو. په دې طریقه باندې با تای زارو. نو چې کله قافلې والا روان شو، قافلې والا روانېدل، بارونه ټول په اوښانو باندې کې خودل. اغا مؤذن آواز وکو اعلان کون کی ایتو هل عیر انکم لسارقون، قافلی والا تاسو غلی دغا ذکر کئینا. نو فلما جهزهم، هر کل چی تیار کو دیل راج بی جهازهم، اغا سامان د سفر د دی جال سقایتا، نوی گرزو اغا جام لرا فی رحل اخیه، فغبار دخفل ورور کی، فغبار دخفل ورور کی، فغبوجی دخفل ورور کی، ثم اذن، بیا اعلان وکو مؤذن، یو اعلان کول کی، ایتها العیر انکم لسارقون، ای د قافل ولو تسغلیم، کله چې دی اوخانو باندې خپل بارونه کې خودل، اواز ورته وکو یو اواز کوونکی، و انکم لسارقون، وای خامخا تاسو غلا ګریئ. نو دی خو غلا نه وکړي، څنګه وی چې تاسو غلا ګریئ؟ علما کرام ګڼ جوابونه کوي. اول جواب تفسیری مدارک کړی دی، هغه وایي چې دی خپل ورور د پلار نه پټ کړی او کوی ته غورځولې، نو هغې ته اشاره ده چې هغه یوسف علیه السلام وم. یا دویم جواب چې دا مؤذن اعلان کړی دی آواز کوونکی، دا په اعتبار د خپل خیال سره، لا به امر الملک ولا به امر العزیز ولا به امر یوسف، چا ورته امر نه دی کړی، خدا آواز کوونکی خفل ازانا ده تخوپت نشته ده، خوچ جام ورک ده، نواز ورطه کرده ده، چه انکم لسارقون. یا دریم ده خبره چه ده توریه ده، متکلم ده سی کلام راوڑی، چه مقصود ده متکلم یوی، او پا ذهن ده مخاطبونو کی بل مطلب راشی، خود دلتا پا دی توریه کی دو احتمال دی، دو احتمال یاد کا. ول دام چې ا تاسو خدا سیخکار ای لک اغلاگر، اسامان کی سقایا فرو تو اغه ولې دین، و تاسو خدا سیخکار ای لک اغلاگر. یا دویم دا په اعتبار د دې سره چې یوسف علی السلام فټکړم، ا تاسو غو زړ اغلاگر ای، یوسف هم فټکړې دی، تاسو زړ اغلاگر ای. نو جعل السقایتا، او اگردو اغا جام فی رحل اخیه، پاگا بار دخپل ورون کیم، ثم اذنا، بیا اعلان وکو مؤذنون، یو اعلان کون کی آواز وکو آواز کون کی، ایتو هل عیرو ای قافل ولو انکم لسارقون، تاسو خاما خاغلا گریئی. قالو ندیولو واقبلو علیهم، رام خامخشو فدیبان لی بیر تراتاو شوم، مازا تفقدون، ویسی شیع رکشوی دے، قالوا نديولو نفقد سواع الملك مونگا ورک ورک شوی دے زمونگنا اغا جام دا بادشاہ کمچے فیمانا بھی کئی مخ کی سقایا ویل دلتا اغا سواع الملك معلومی گی دا چی دا یو جامو چی کلبے بے فیمانا کولا کلبے پاغی بندی و بس کلی تم دیر تکلپ نکار مالا دا سکار کوا چی سنگ گزار چلی گی دا یو لوخی نا دیر دیر کارو ناغستے کی گی نو آغا سوا الملک ویزا مونگنا ورک شوی دے جام دا بادشاہ ولی من جا ابی پا دا غیبان دیوے فیمانا کولم نو آغا چاچی راولو بیهی آغا جام لرم حملو بعیر نو داغ دفار بیو باروی دوخو و آنا بیهی زعیم او زپا دا غبان دی زیمواریم دا زیمواری دور کم چا جام را پیدا کو یو باروخ باورلا ورکو مزیاتیم قالوا تالله نديولو چی زمون دی فلا قسمی لقد علمتم تاسو تخفت دا پتاقیت سر تاسو پویا ایک پر ایڈیوٹری لرازہ کنا سڑیا لقد علمتم تاسو خفوی ما جینا لنفسی دا چی مونگ خونی رغلی لنفسی دا دی دفارا چی پساد وکو فی الارد پزمک کی وما کلا سارقین او مونگ خوغلا گرنیوم قالوا نديول فما جزاؤه نسبي سزائل كنتم كاذبين كچريتا سو درو جنيي يوسف عليه السلام داغ کابینه ورتوي وي اي د يعقوب زامنو او په جنينه پتنه لئي چې دا زمون غرور يوسف بادشاه دي وي اي د کنعان ولو کچری تاسو دا خبره کوي چې مونږه درو مونږه غلاګر نه یو نو ایسب سزای کچری تاسو درو جن شي په دې خپل وینا کې قالو نو دی وای جزاؤه سزا د غل اغا سوک دے و مو من اغا سوک دے و جی دا فی رحلی چی بیا من لے شو دا غا پا بار کی دا غا پا سامان کی پا ہوا جزاؤه نو دق بد دا سزائی یوسف علیہ السلام و سلام ورتویم وی زپری دی دی توی جستاسو دا کلی سا قانون دی آغا بکوم زمونگ دا کلی دا غی دا بادشاہ قانون خداو چه دبل تاوان تی اغسته که دا بدا غلنم خداو دا توی تاسو ملمانی مونگ بستاسو دا کلی قانون وکوم چستاسو پا کلی کی قانون سده اغوی قانون خدا دی چی چاغلا وکرانو یو کال با داداغ سران نوکر کی داغ مره غلام بیم دا چانه چی غلا کلی دا ویزر ٹک دا پا دغی بندی با عملی نو موجی دا من آغا سوک وجی دا فی رحلی چی بیا من لیشو داغ فبار کی پا هو جزاؤو نو داغ بای سزائی دک مدعی دا کم چی غل راو خوتو دک بسزائی کزالی کانا جزی ظالمین داغ رنگی منگا بدل ورکو غلا گرو تا غلا فٹکو تام دا وینا د یوسف علی السلام د غورونو دا زمونږ د کلی قانون دا دی چې غلاګر ته مونږ د قرنګي سزا ورکوم کذالک نجزی الظالمین دا غرنګي مونږه سزا ورکو بدل ورکو ظالمانو ته مونږ ویلو سالم پټی رومانو باندې راځي دلتا فمانا د غل باندې پبدا ابی اوعیتهم نشرو وکڑا پس امانونو ددی باندی قبل وعاء اخیه مخکی دبار دخپل ورور نام یعنی اغا نور لسرون چی دی اول داغی اغا بوجی یو یو لٹی یو یو لٹی ثم استخرجها من وعاء اخیه بیای راویستو دغا جام لرا دبوب دبار دبوجی دخفل رورنا دغوٹی دخفل رورنا کذالک کدنا لیوسف اللہ وی دا چل ما خودل دے دا چل خودل اومنگا یوسف علیہ السلام تا اللہ وی دا تدبیر ورطا ما خودل دے چی دا کار وکاسینا سبالات اعتراض با یوسف باندی کی اللہ وی دا تدبیر دا ورطا ما خودل اوم ما کان لیا خود اخاہو او نو چنی ولی وی ورور دا فی دین الملک فقانون دا بادشاہ دا مصر کی الا ان یشاء الله مگر کیږي هغه څه چې الله وغواړي نرفع درجات من نشاء او موږ پورته کوو درجې چا دم چې خوښ شي وګوره یوسف هلته کوی ته غورځولې دی ورونه راکاږي په لارو کې وی په نقلي پیسو خرڅ کړی دی بیا غلام دی د مصر په ښار کې خرڅیږي اگر زین خلق ورے بدی دے کی وا ضعیف خبر واقع ذکر کئی وئی ابو ڈی راغلا ویل چی زما خواسم نہ رسید یوسف خوچ نہ د خریدارو کی خوراشه مکن دغه لسای تیوار نشته دے ورے دا چا نه پی جان دو چی دا یعقوب علیہ السلام بچے دے یوسف کچا تا پتہ وے تلی به یعقوب ته به ویلی وے کنا جستا بچے دا دے دا غازی خبر دے اعتبار ډیری قصی بگی خلق کئی ورے منگا آغا خبر کو چی کما سی او آغی تا ضرورتیم نو اللہ وی منگا درجی پر تکوا جاتم جی خوغشی و فوق کل دی علم علیم او دفاسا دہر یو علم والانا یو بل علیمی زی علم چیغا یوسف علیہ السلام دے علیم بل علیم دے چیغا اللہ دے قالون دیورت وی ای اسریقا کچر دغلا وکڑا دی بنیامین فقد سرق خله من قبل فتغ سراغ لکڑی وارور ددم مخی ددنام فأسرها یوسف فی نفسی پٹھیکڑا یوسف علیہ السلام دا خبر فخفل زڑکی برداش اوکو موتا بندی سوکس دروغ راوڑی موتا نشوٹنگی دا یوسف علیہ السلام خبر فٹکڑا سیو نویلو ولم یبدیها لهم خکار نکڑا دیتا قال انتم شر مکانا ورتوی پٹ زان سروی وی تاسو خو دیر بدی مرتبی والی دیر ناکار خلکی واللہ اعلم بی ما تصفون اللہ دیر خپوی دے غچی تاسو وی چو رو رے وی غلا کڑی وی آغا یوسف علیہ السلام یادائیم دلتا ایسرق فقد سرق اخل له من قبل ایسرق دا دی ورونو ویلو دا یوسف علیہ السلام کدی بنیامین غلا وکڑا جزا مقدر دا فلا اعجب دا خو ناشنا خبر نه دا ولی فقد سرق اخل له من قبل ورور مخ کی هم غلا کڑی دا چی یوسف علیہ السلام چی یوسف خبر نه دی چی بادشاہ عدالت ولاړ دی غدار زمون خواتره وی ورور غلا کړی دا یوسف علیہ السلام برداشت وکړو خبره ونه غلا علماء کرام چوی ورور غلا کړی وا بدیځه کې ډیر توجیهات کې ډیر خبرې کوي اول دا چې دا محض الزام لګولې په یوسف علیہ السلام باندې غلا نه ده کړی یا دا یوسف علیہ السلام زکه دی تاسو ونه ول دی د ملمستیا خیال وساتو زکه وانه خیر المنزلین مخکې ویل زه ډیر غوره د ملمستیا کون کړم ملمت سنوې ما هغه ور د سونه ویلو لکه سوره تحریم کی راضی و ازهره الله علی عرف بعده و اعرض عن بعد د الله پیغمبر د بازنا مخاړی هغه فریدی یوسف علیہ السلام پا قلار شو پری خط سیوا نویل یادویم دا خبرا یوسف علیہ السلام غلا کڑی وا واغا سیشه او آغا بوتو دا دخپلی مور کرو دخپلی نیا کرو دا غٹا باید کرو موتا چی وسوایو دا آغی کرا تلیو آغی بوت پرستو بوت سا تلیو یوسف علیہ السلام دارا واغستو او یو زیت واچو ماته کو پټی پټی کو چې غټه به را لګولې لکه بوت سی شو زما بوت چا پټ کړې دې ګرځي ګرځي. یوسف علی السلام چې خبر شو راغله یا خو ما وړې دې ما مات کړې دې پلانې ځای ته مې غورځولې دې. نو دغه دې مراد ده د پیغمبر کار دې چې هغه بوت پرستی ختمي. نو فقد سرقا خله من قبلو اے سرقا منهم لجدتی امی دا مور دا تر ابنا کمانیا چی وا دا غبوتی دی غرزوار اماد کرده و یا دره ما دا خبره دا یعقوب علیہ السلام خور وا پا دی یوسف بانی دیر مینا وا پا دی بانی دیر مینا وا دا چی کل لگ غد شو نو دیتا پتا ولگی دا چی دا برا نوست پل یعقوب دا ما رور با دا خوره زمان بوزی نیو کمرمند دی رواق استو دا دا دی پملا پسی و تارو چی دا با زوه ما چی دا خود دی زمان پر کرو دا باز پدی که نورم ایسار ولیشی او خبر نده دا گرزی خبر خورکلا چی زمان کمرمند یا فرتوغاق سشیده املان تاوی اغا ورک شوه دی یوسف چی راق املای ولو کتلا ویل داده کن زمان کمرمند دا پت کرده دی اپا دا بانی مینوا چی اسینا وسیران بونزی یا یو بلا خبر تفسیر تفسیر الرحمن مهایمی والا اغلی کی چی میلما را غلی و میلما اغلو یه شو خوراک سچانور که ولده ورغی سیر واغست پا پتا باندی و یولا پاگا باندی و خوڑل اغلو ترور راغلا وی دا شه چا وڑه ده دا چا وڑه ده اغا خو یوسف علیه سلام وڑه و اغا ململ ورکره و اغا اغا تا پتا و کسویه من دی با ما تا قاریگی دا کوروالا دی خو نورکول نو دی پا دق اعتبار سر ورطا دوائی دا چه سکارو نکلی دی دا بلکل حق و سچ کار ده او دی چی دا قیاس وکو قیاسی پاسید دیتا قیاسی پاسید وی ولی دا رورم مخ کی غلا کری دا نو که دا وکڑا نو دا خسبایی دا ندا لکا سودخواره چی وی وحل الله البیع و حرم الربا خرسول اغستل اغا جایز دی نو انما البیع مثل الربا دا خرسول اغستل دام پشان دا سود دی کنه که سودا مکنو سبایی دا خبر خو ندا او یا بر خبر دا چه پا قد سرقا خله من قبلو دا مخفف نره دا مشدد ده سرقا خله من قبلو چه دا درور غلا کرشه و چا وره و نو دام دا غلا پا ذریعه باندی زمون نوز پاتی کی گی والله عالم بس ده. فسر رہا یوسف فی نفسی نو فٹک لدا خبر یوسف علیہ السلام پخ بزڑا کی ولم یبدیها لهم کار نکل دیتا قالا وی ویل پزڑا کی انتم شر مکانا تاسو دبدی مرتبی والے واللہ اعلم بما تصفون اللہ سجی تاسو کئی پاغی بانلی پوہ دے واللہ اعلم واللہ ڈیر خفوی دے بما تصفون اگا چی دی با چی تاسو بیانا وی بیام. فلما جهزهم هر کل چه تیار کرو دیتا بی جهازهم سامان دا سفر دا دی جال السقایتا نوی گرزو کی خودو اغا جام دو بوم فی رحلی اخیه فغا بار دا فلرور کی ثم ازن مؤذن بی اعلان وکو یو اعلان کول کیتو حل عیرو ای قابلی ولو ان لکم لسارقون تاسو خغلیئین قالوا واقبلوا نور دير مخامخ عليهم فديبان لي ماذا تفقدون سشي ورکشوه دي قالوا دي ولو نفقد سواع الملك منغا ورکو مندو ورکشوه دي زمولا اغلوخ جان دا بادشاہ ولی من جا ابهی اغا چاچی راولو اغا جام لرا حملو بائیر انو یو بار دو خدین وانا بهی زائم او زبدی زمواریم چی یو بار دو بول ورکوم قالوا ندي ولت الله زمون دي فلا قسمي لقد علمتم تاسو دير خفو اي ما جينا چه منگا نيورا غليل نفسد في الارض چه وراني وكو پزمكا كي وما كنا سارقين او منگا خغل نيو قالوا فما جزاؤه نوينو چه سبعي سزاين كنتم كاذبين كچر تاسو درو جني اي قالوا دي ول جزاؤه سزا دا غلب آغا مل آغا سوک بای وجید فی رحلی چی بیامون لیشی پا بار دا غکی پا هو جزاؤهم آغا بسزا دا دیم کذالک نجز الظالمین دا غرنگی منگ سزا ورکو غلا گروتا پا بدا ابی اویتیم نشروی وکڑا پا سامانونو دا دیبان لی قبل ابی آی اخی مخی دا سامان دا خفل رورنام ثم استخرجها بيراويستو دغي جام لرا من وعاء أخيه دغا بادق پلورورنا كذلك كدنا ليوسف اللاوي دغا چلمنغ خود لو يوسف عليه السلام تا ما كان ليأخذ أخاه أو نو دا چني وليوي أغرور خفر في دين الملك فقانون دا بادشاة دا مصر كي إلا أن يشاء الله مگر کی یغ چلا وڑی نرف درجات مل شا پر تکو منگ درجی چالم جخوا غشی وفوق کل ذی علم او دفاس ده هر یو دخاون ده علمنا علیم اغا بل علیم شتے بل علیم دے چلا دے قالو نوی ندی سرقو کچری دغلا وکا فلا آجب ندا خوشن اسنا خبرنا دا فقد سرقا خله من قبل ودائی سرق لاکڑی وورور دا دید مخینام فاسرها یوسف فی نفسی نو پٹ اکلا یوسف علیہ السلام پخبل زڑکی پٹ و ساتل دائی خبری لرا یوسف علیہ السلام پخبل زڑکی ولم یبدها لهم خکار نکل دیدا قالو انتم شر مکانا تاسو دا بدی مرتبی والی والله اعلم بما تزبول اللہ دیر خفو حدی اغج تاسوی بیانوی